1 верасня бясследна знік акцёр Бэнда. Маэстра Ян Бэнда, як сталі зваць яго, калі ён з галавакружнай хуткасцю дасягнуў вяршыню тэатральнай славы. Уласна кажучы, 2 верасня нічога не адбылося. Прыслужніца цётка Марышова, якая прыйшла ў 10 гадзін раніцы прыбраць кватэру Бэнды, знайшла яе ў звычайнай безладзіцы. Пасцель была змятая, а гаспадар адсутнічаў. Але ў гэтым не было нічога асаблівага. Прыслужніца навяла парадак і адправілася дадому. Добра. Але з тых часоў Бэнда як скрозь зямлю праваліўся. Цётка Марышова не дзівілася і гэтаму. На самай справе акцёры, што цыганы, з'ехаў куды-небудзь выступаць або гуляць. Але 10 верасня Бэнда павінен быў быць у тэатры, дзе пачыналіся рэпетыцыі караля ліра. Калі ён не прыйшоў ні на першую, ні на другую, ні на трэцюю рэпетыцыю, у тэатры занепакоіліся і патэлефанавалі яго сябру доктару Гольдбергу, ці невядома яму, што здарылася з Бэндам. Доктор Гольдберг быў хірург і зарабляў вялікія грошы на аперацыях апендыцыту. Такая спецыяльнасць. Гэта быў поўны чалавек у залатых акулярах з тоўстымі шкельцамі, і сэрца яго было залатое. Ён захапляўся мастацтвам, усе сцены сваёй кватэры абвешаў карцінамі і абагаўляў акцёра Бэнду, а той ставіўся да яго з сяброўскім грэбаваннем і міласціва дазваляў плаціць за сябе ў рэстаранах, што, паміж іншым, было не дробязю. Падобны на трагічную маску твар Бэнды і добразычлівую фізіяномію доктара Гольдберга, які нічога, акрамя вады, не піў, часта можна было бачыць побач у час сарданапальскіх гулянак і дзіхіх эскапад, якія былі адваротным бокам славы вялікага акцёра. Такім чынам доктару патэлефанавалі з тэатра наконт Бэнды. Ён адказаў, што паняцця не мае, дзе Бэнда, але пашукае яго. Доктар змаўчаў, што абхоплены турботай ён ужо тыдзень адшуквае прыяцеля ва ўсіх карчмах і загарадных атэлях. Яго прыгнятала прачуванне, што з Бэндам здарылася нешта дурное. Наколькі яму ўдалося ўстанавіць, ён, доктар Гольдберг, быў, відаць, апошнім, хто бачыў Бэнду. У канцы жніўня яны здзейснілі начны трыумфальны паход па пражскіх карчмах, але ў дагавораны дзень Бэнда не з'явіўся на спатканне. Мусіць, нездаровы, вырашыў доктар Гольдберг, і неяк увечары заехаў да Бэнды. Было гэта 1 верасня, на званок ніхто не адклікаўся, але ўсярэдзіне быў чутны шоргат. Доктар тэлефанаваў добрых 5 хвілін, нарэшце пачуліся крокі, і ў дзвярах з'явіўся Бэнда ў халаці, і такі страшны, што Гольдберг напалохаўся, змарнелы, брудныя валасы дыбам і зліплыя. Барада і вусы няголеныя па меншай меры тыдзень. «А, гэта вы, – няветла сказаў Бэнда, – навошта прыйшлі?» «Што з вамі, Божа мой?» – здзіўлена выгукнуў доктар. «Нічога, – прабурчаў Бэнда. Я нікуды не пайду, зразумела? Пакіньце мяне ў спакоі». І зачыніў дзверы перад носам у Гольдберга. На наступны дзень ён знік. Доктар Гольдберг прыгнечна глядзеў скрозь тоўстыя акуляры. Нешта тут неладнае. Ад прыслугі дома, дзе жыў Бэнда, доктар даведаўся аднойчы гадзіну 3 ночы, можа быць, якраз 2 верасня, перад домам спыніўся аўтамабіль. З яго ніхто не выйшаў, але пачуўся гук клаксона, мабыць, сігнал камусьці ў дом. Потым пачуліся крокі. Хтосьці выйшаў і зачыніў за сабой парадныя дзверы. Машына ад'ехала. Што гэта быў за аўтамабіль? Адкуль служка мог ведаць? Што ён хадзіў глядзець ці што? Хто гэта без адмысловай патрэбы вылазіць з пасцелі ў 3 гадзіны раніцы? Але гэты аўтамабіль гудзеў так, нібы людзям было вельмі трэба, і яны не маглі чакаць ні хвіліны. Цётка Марышова паказала, што маэстра ўвесь тыдзень сядзеў дома, выходзіў толькі ўначы, не галіўся, ды, мусіць, і не мыўся, калі меркаваць па выглядзі. Абед і вячэр ён загадаў прыносіць яму дадому, хвастаў каньяк і валяўся на канапе, вось, здаецца, і ўсё. Зараз, калі выпадак з бэндам атрымаў галоску, Гольдберг зноў зайшоў да цёткі Марышовай. «Слухайце, матуля, — сказаў ён, — ці не ўспомніце вы, у вас што быў апрануты бэнда, калі выходзіў з дому?» «Ні ў што, — сказала цётка Марышова. — Вось гэта мне і не падабаецца, вас пан. Нічога ён не апрануў. Я ведаю усе яго гарнітуры, усе яны да адзінага вісяць у гардэробе. Няўжо ён сышоў у адной бялізні? — збянтэжана разважаў доктар. — Якая там бялізна, — абвясціла цётка Марышова, — і без чаравік. Неладная тут справа. Я яго бялізну ведаю на пералік. У мяне ўсё запісана, бо я заўсёды насіла бялізну ў пральню. Сягоння якраз атрымала ўсё, што было, склала разам і палічыла. Гляжу, 18 кашуль, усе да адной. Нічога не знікла, усё цэла да апошняй насоўкі. Толькі сумкі маленькай няма, што ён заўсёды з сабой браў. Калі ён па сваёй волі сышоў, то не іначай ні барака, як зусім голы, з сумкай у руках. Твар доктара Гольдберга прыняў заклапочаны выраз. «Матуля, — спытаў ён, — калі вы зайшлі да яго 2 верасня не заўважлі вы якой-небудзь асаблівай безладіцы, ці не было што-небудзь звалена або выламаныя дзверы?» «Безладіцы? — запярэчыла цётка Марышова. — Безладіца там, вядома, была, як заўсёды. Спадар бэнда быў вялікі неахайнік, але чаго-небудзь асаблівага я не заўважыла. Так, скажыць, калі ласка, куды ён мог пайсці, калі на ім і кашулі не было?» Доктор Гольдберг ведаў аб гэтым не больш, чым яна, і ў самым змрочным настроі адправіўся ў паліцыю. «Добра, — сказаў паліцэйскі, выслухаўшы Гольдберга, — мы пачнём пошукі. Але калі меркаваць па тым, што вы гаворыце, калі ён цэлы тыдзень сядзеў дома, зарослы і непамыты, валяўся на канапе, хвастаў каньяк, а потым збег голы, як дзікун, то гэта падобна на белую гарачку! — выклікнуў доктар Гольдберг. «Так, — пачуўся ўслед адказ, — скажам так, самагубства ў стане непрытомнасці. Я бы гэтаму не здзівіўся. Але тады быў бы знойдзены труп, — няўпэўнена запярэчыў доктар Гольдберг. І потым ці далёка ён мог сысці голы? І навошта яму патрэбна была сумка? А аўтамабіль, які заехаў за ім? Не, гэта больш падобна на ўцёкі». «А што, ў яго былі даўгі? — раптам спытаў паліцэйскі. — Не, — паспешна адказаў доктар. — Хоць бэнда заўсёды быў у даўгах, як у шаўках, але гэта яго ніколі не засмучала. Або, напрыклад, якая-небудзь асабістая трагедыя, няшчаснае каханне, або пранцы, або яшчэ што-небудзь здольнае ўзрушыць чалавек. Наколькі мне вядома, нічога». «Не без вагання, — сказаў доктар, успомніўшы 1-2 выпадкі, якія, зрэшты, наўрад ці маглі мець стаўленне да загадкавага знікнення бэнды. Тым не менш, атрымаўшы адказ, што паліцыя зробіць усё, што ў яе сілах, і, вяртаючыся дадому, доктар узгадаў, што яму было вядома аб гэтым боку жыцця зніклага прыяцеля. Звестак аказалася няшмат. Дзесьці за мяжой у бэнды была законная жонка, аб якой ён, зразумела, не клапаціўся. Бэнда утрымоўваў нейкую дзяўчыну, якая жыла ў Галішовіцы. Бэнда меў сувязь з Грэтай, жонкай буйнога фабрыканта Корбіла. Гэтая Грэта трызніла артыстычнай кар'ерай, і таму Корбіл фінансаваў нейкія фільмы, у якіх яго жонка, зразумела, іграла галоўную ролю. Увогуле было вядома, што бэнда палюбоўнік Грэты, яна да яго ездзіць, грэбуючы элементарнай асцярогай. Але бэнда ніколі не гаварыў на гэтую тэму. Да жанчыны ён ставіўся то з рыцарскай высокароднасцю, то з цынізмам, які Гольдбергу не падабаўся. «Не, — безнадзейна махнуў рукой доктар, — у асабістых справах бэнды ніхто не разбярэцца. Што не кажы, а я галаву даю на адсячэнне, тут нейкая цёмная гісторыя. Зрэшты, зараз гэтай справай зоймецца паліцыя». Гольдберг, зразумела, не ведаў, што прадпрымае паліцыя і якія яе поспехі. Ён толькі з нарастаючай трывогай чакаў вестак. Але прайшоў месяц, а навін не было, і пра Яна Бенту пачалі гаварыць у мінулым часе. Неяк увечары доктар Гольдберг сустрэў на вуліцы старога акцёра Лебдушку. Яны разгаварыліся, вядома, размова зайшла пра Бенду. «Ах, які гэта быў акцёр!» – успамінаў стары Лебдушка. «Я яго памятаю, яшчэ калі яму было 25 гадоў, як ён іграў Освальд, гэты хлопец. Ведаеце, студэнты-медыкі хадзілі да нас у тэатр паглядзець, як выглядае чалавек, пабіты паралічом. А яго кароль Лір, якога ён іграў тады ў першы раз, я нават не ведаю, як ён іграў, таму што ўвесь час глядзеў на яго рукі. Яны былі як у 80-гадовага старога, худыя, высмаглыя, азяблыя, бездапаможныя. І цяпер я не разумею, як ён рабіў гэта. А я ж умею грымірвацца, але таго, што мог рабіць Бенда, не здолее ніхто. Толькі акцёр можа па-сапраўднаму ацаніць яго». Доктор Гольдберг з журботным задавальненнем слухаў гэты прафесійны некралог. «Так, патрабавальны быў акцёр», – са ўздыхам працягваў Лебдушка. «Як ён бывала ганяў тэатральнага краўца. Не буду крычаць і граць караля ў такіх мяшчанскіх уборах, дайце іншыя». Трываць не мог бутафорскай халтуры. Калі ён узяўся, памятаю, за ролю Атэлы, то аббегаў усе антыкварныя крамы, знайшоў старадаўні пярсцёнак той эпохі і не разлучаўся з ім, іграючы гэтую ролю. Я, кажа, лепш іграю, калі на мне нешта сапраўднае. Не-не-не, гэта была не ігра, гэта было пераўвасабленне. Няўпэўнена вымавіў Лебдушка, сумніваючыся у правільнасці абраных слоў. У антрактах ён бываў пануры, як сыч, замыкаўся ў сабе у прыбіральні, каб ніхто не псаваў яму натхненне. Ён і піў таму, што іграў на нервах, задуменна дадаў Лебдушка.